To był Mostly Autumn ze swojego nowego albumu i o ile Mostly Autumn bardzo dobrze wszyscy znamy, w zeszłym roku wystąpili po raz pierwszy w Polsce na festiwalu Ino Rock, a tak notabene nowy Ino Rock, siódma już edycja za półtora miesiąca w Ino Wrocławiu, myślę, że o tym pamiętacie. To będzie, myślę, kolejna fantastyczna edycja IQ, Haken, Nino Katamadze z zespołem Insight, Lizard i Soma White. Znakomity, zróżnicowany zestaw wykonawców i jestem przekonany, że to znów będzie prawdziwe święto muzyki wyrafinowanej. Mostly Autumn, ten zespół doskonale znacie, ale teraz zespół, którego jeszcze nie znacie, tak przypuszczam, chociaż płyta, którą wydają, jest ich drugim albumem. Pierwszy ukazał się w 2009 roku, nazywał się Leaving Everything Behind. No i 5 lat trzeba było czekać na ich nową płytę, nazywa się Throw. Właśnie ukazuje się na rynku, a zespół nazywa się Flood on Red. I jednego nagrania już na początku dzisiejszego naszego spotkania słuchaliśmy. Pochodzą z maleńkiej szkockiej miejscowości Eidre. No i grają mieszankę różnych stylów muzycznych, także niełatwo zdefiniować to, co w ich muzyce odnaleźć można. Może tak bardzo uproszczając sprawę, to swoista mieszanka post-prog rocka i psychodelii. Flood on Red. Warto zapamiętać tę nazwę. Part True, Part Fiction to będzie pierwsze nagranie, które za chwilę się pojawi. You Die, You Die i trzecie White Russian. Posłuchajmy. We'll be right back. where we fall down, down from a cliff, from a hell. Losing time to the night, the sun goes down, we still fire up the road, still ignite. All the trees are all there, the leaves fell down like ourselves, and away we were, green, yellow, brown. Where we crash, where we fall, down, down from a cliff, from a hell. perhaps too young to handle all of this. He is much too young to handle all of this. Flood on Red ze Szkocji za nami. I jeszcze jeden wykonawca i jeszcze jeden debiutant. Tak się złożyło, że dzisiaj sporo debiutantów podczas tego naszego lipcowego wakacyjnego spotkania. Ten debiutant pochodzi z jakże mojej ukochanej Norwegii, a nazywa się The Windmill. Zespół powstał dosyć dawno temu, bo jesienią 2001 roku, no ale miał tego pecha przez te wszystkie lata, że bardzo często zmieniał się im skład. I choć powstali w 2001 roku, to dopiero w 2005 przystąpili do nagrywania pierwszego albumu, by tę sesję zakończyć w roku 2009. Wtedy to, a w zasadzie tak szczerze mówiąc nawet rok później, bo w 2010 ukazał się ich pierwszy album To Be Continued. Co grają? Grają, myślę, że muzykę, którą najprościej można określić mianem rock neoprogresywny, a więc piękne, powłóczyste kompozycje, wspaniałe solówki gitarowe i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś to lubi, to oczywiście jest to muzyka idealnie dla niego. Pierwszy album 2010 rok, ale minęły 3 lata i przystąpili do nagrywania kolejnego, czyli drugiego albumu. Znów zmiany w składzie, znów zawirowania, ale album się ukazał, nazywa się The Continuation, czyli bardzo ładna kontynuacja w stosunku do tytułu pierwszego albumu. Dwóch nagrań dzisiaj posłuchamy. Może kiedyś do tej płyty powrócę i wtedy zaprezentuję bardzo długą 25-minutową suite, która jest no, takim podstawowym i najważniejszym nagraniem na tym albumie. Ale dzisiaj dwie krótsze, w cudzysłowie krótsze kompozycje. The Mask, która trwa 13 minut i Not Alone, która trwa nieco ponad 9 minut. Posłuchajmy. Life must go on. the moth can help you to escape from yourself. The moth can take you away. The moth can help you with your attitude. The moth can change the things you say. When we met today, you gave it away. I know you want me to stay. All the visions you had just makes me feel sad. You know I can't be your dad. So sorry this all have to end this way. The foundations we have are made of airy clay. Be brave, little child, don't run and hide, 'cause this ain't end of the world. The dice is thrown, you see when you're grown. Justice will find its way home. Somebody say, I know just here it feels so unfair, but please don't despair. Windmill z Norwegii to był. No i to w zasadzie już prawie wszystko na dziś, bo 2 godziny minęły bardzo szybko i za te ostatnie 2 godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Kończy się powoli nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień powrócę, aby z wielką radością ponownie spotkać się z wami. Dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia. Winter is waking, calling on motion, fueling, descending, falling, unending, caught up in circles, distorted angels. This place is crazy, God, it's so cold. I can see in your eyes, stoned up in your head. You sit in your mind, praying, praying for, with the sting of your tears burning through the ground. There's a fear in your eyes, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, in close surrender. Breaking is tender, sliding disfigured, driving that death drum into your heart. Caught up in static dreams, distorted angels sing. Why are you driving it into your heart as you move through this world? There's a stone up in your hand that you hold in your hands, dying, dying for a release from the tears that hold you to the ground. Close the fear in your eyes. Woo. Violence is crushing, crashing and plagued by a brutal obsession to shadow the buildings and throw out the light. Caught up with angels, distorted angels. This dream is fading, now it is gone. As you move from this world with a stone left in your head that you had in your eyes, searching, searching for the feeling of the tears that burnt you to the ground. There's a fear, there's a fear. Punktualnie 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, coraz mniej się bać. I nie za to nas pokusa ani strach. A jeśli zerwie dach, huraganowy wiatr, ląd nie utonie. Jak fastryga.